꼴로란 거 그것도 모르는 거기. Mana bondela tala se pambao nanayo anje koma se boye o na ko bondela likambo silika ka se pambao yo kamata kimoka nonga nayo silie tome sa moke ko bondisa matate zanga kate chéri anje o silike kanika nae hiyo boya ta ko limbisa nga silie yo na Sake, yo tomboke, na komi kutu ko banga, yangana yo anje, ata basili kaka, mkanda, izala kabo yeteo, moke moke seli to soni, ata to inani, seli anje, izala kaka kabo ye, tango mosusu kanga kamote mapambate, na bolingo nyonsu, Matate zanga kate, chéri anje o, yo silike, yo dasuke, ngaipe na komi na mawango selie, yo silike, yo dasuke, ngaipe na komi seboye, na tindaki, hata baninga bayo, mbatu na yo kukwa, yo silika, na kena ndako na chiki, Ata mokanda, seli anje, yo boy kote sanga, ata reponse, na komina yebisi na bato, na tindi bato, yo tali pamba ye, yo tali pamba, yo silike, yo dasuke, ngaipe na soni na mawana ndapo, mongolo yango, ule betaki, na zongi na kopo, Pale pamba te seli anje Po yebi Nga na ina kayo Heo kangela kanga Tatanda boye Po yebi malamu Na ina kayo seli Nga andi mimabe anga Salaki seli anje Limbi sanga Moto nyoso Abungaka Abungaka Limbi sa Yo silike Yo dasuke Ata osiliki kanga motema ye Mon cher ange nga yo mama ye Nandi mi mabena nga ina salaki Moto nyo sabunga kalingi sanga selie Motonyo sabunga kali sanga selie Ngana yo anje koma seboye oho Moketo swana gobito zonga nana malembe Mbambala nyonso to swana ka olimbisa kanga Pourquoi chéri mbala oyo koiko limbisa Limbisa, limbisa Yo silike, yo kangi kanda Yo boya tako limbisa nga selie Mokolo yango mbule petaki Na zongi na kopola na nga nandako Hata osiliki kanga kamote mani Chéri anje nga yo yo Fala mwasi na yo e Hata osiliki kanga motema ye Mon cher ange nga yo mama ye Nandi salagi.